bate un vânt rece din baltă, la chilian port-mă. Să vezi tuful cum se-nalță și să-l tai nu poți, mă. Of, of, of, capitanul strigă tare, dă-i hoțule, dă. Of, of, of, nu pot, nu pot, capitane, of, ce dureros, mă. Fraților de la chilia, să muncim cu spor. Ne mănâncă șerpăria, la chilia-n port, mă. Of, of, of, când văd păsări călătoare, tare aș vrea să zbor. Să trec Dunărea albastră, la chilia îmi port, mă. Urcă trenul printre munți, ca un șarpe lung, mă. Cu țigării naționale, sus la deținuți, mă. Of, of, of, dă-mi, Doamne, o libertate la căsuța mea, mă. Să-mi văd casa și nevasta și pe măicuța, mă. Of, of, of, dă-mi, Doamne, o libertate la căsuța mea, mă. Of, of, of, să-mi văd casa și nevasta și pe măicuța mea.